Je čas dnešním dnem s Bohem dát dítěti, co jsem byl, kluk, co se k synům upíná. Časem nelítost mě utíká a nám se vysmívá, a je dětství mé střípky krásné, ty svoje maličké už je už nejsem malý, to je jen zdání, s Bohem buďte časy šťastné, i vy ty špatné, už jsem velký, dnes dávám s Bohem dětským hrám a dětským snům a nadějím, jsem dospělý. Už nejsem malý.